περασμένο Σάββατο αναλύσαμε τους στίχους 5 και 6 του 14ου κεφαλαίου. Στίχοι πάρα πολύ σπουδαίοι, στίχοι οι οποίοι κρύπτουν μεγάλο νόημα, μεγάλες αλήθειες. Και η αλήθεια η μεγάλη είναι ότι ζούμε μέσα στο ψέμα και μας αρέσει το ψέμα. Θυμάστε, σας έκανα μία ερώτηση το περασμένο Σάββατο. Τι θέλετε, ψέμα ή αλήθεια? Και κάποιοι προέτρεξαν και είπαν θέλουμε την αλήθεια. Αλλά δυστυχώς αποδείξαμε ότι μας αρέσει και ψέματα να λέμε, αλλά και ψέματα να ακούμε. Μας αρέσει να ζούμε στο ψέμα και μάλιστα θα έλεγα ότι αλίμονος εκείνον ο οποίος θα μας πει την αλήθεια. Επειδή η αλήθεια είναι πικρή, εναντιονόμαστε, γινόμαστε κακοί μαζί του, γινόμαστε εχθροί του. Θα θυμάστε ότι ο Κύριος την αλήθεια πλήρωσε. Είπε την αλήθεια και γι' αυτό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον εσταύρωσαν. Τους είπε εκείνα τα φοβερά ουέ, τα οποία ουέ ήταν ουσιαστικά για αυτόν ο μελλοντικός θάνατός του. Γιατί ο Κύριος δεν ξέρει να κρύβει λόγια. Ο Κύριος ξέρει να λέει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ο Κύριος ξέρει να μας λέει την αλήθεια, γιατί δεν μπορεί να πει ψέμα ο Κύριος. Το ψέμα είναι δουλειά του σατανά. Και ο Κύριος το είπε για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Επομένως, επανέρχομαι και ξαναρωτάω, τι μας αρέσει, το ψέμα ή η αλήθεια? Και δυστυχώς, και πάλι θα επαναλάβω, ότι μας αρέσει το ψέμα. Αν σου πει κάποιος την αλήθεια, σε προσβάλλει γιατί κάνεις κάποιο λάθος, θα εναντιωθείς. Δέστε σήμερα τι γίνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν το ψέμα. Πουλάνε την αλήθεια, ξεμπροστιάζουν την αλήθεια, δίνουν την αλήθεια έναντι ευτελεστάτων ανταλλαγμάτων. Δέστε την εκκλησία, τους γείτονες της εκκλησίας, χάρη των θρόνων πουλάνε την αλήθεια. Χάρη των θρόνων και της δόξας είναι οι διακομιστές του ψεύδους. Χάρη των θρόνων, χάρη της δόξας, χάρη των αξιωμάτων τα οποία φέρουν, γίνονται δυστυχώς οι κήρυκες του ψεύδους. Και αν κάποιος είπε την αλήθεια, αυτός δεν πρόκειται να επιβιώσει, δεν πρόκειται να ζήσει, δεν θα τον αφήσουν. Αυτός πρέπει να εξαφανιστεί. Δέστε τους πολιτικούς. Ακούσατε ποτέ πολιτικό να πει την αλήθεια? Ούτε την είπε, αλλά ούτε και θα την πει ποτέ. Και δεν θα την πει, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μας αρέσει η αλήθεια. Δεν θέλουμε αλήθεια. Για φανταστείτε εδώ να έρθει κάποτε ένας υποψήφιος δήμαρχος και να πει ότι καταργείται το καρναβάλι. Αν με ψηφίσετε θα καταργήσω το καρναβάλι, πείτε μου εσείς πόσους ψήφους θα πάρει. Ούτε της γυναίκας του. Ούτε της γυναίκας του. Και η γυναίκα δεν πρέπει να το ψηφίσει. Γιατί δεν θέλουμε αλήθεια. Ενώ αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ όντως πρέπει να καταργηθεί το καρναβάλι. Διότι είναι κόλαση. Διότι είναι σατανολατρία. Γιατί είναι δαιμονολατρία, ειδωλολατρία. Δεν μας ενδιαφέρει. Είδατε όμως τι λέει. Τι λέει το ιεροκείμενο, ε. Ο μάρτης πιστός ου ψεύδεται. Δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, αυτός ο πιστός άνθρωπος του Θεού που καλείται να δώσει τη μαρτυρία του, γι' αυτό τον λέει μάρτυρα, καλείται να πει, καλείται να πει κάτι, αυτό το κάτι πρέπει να είναι αλήθεια του Θεού, αλήθεια. Δεν θα μασίσεις τα λόγια σου. Δεν θα ωρεοποιήσεις τα λόγια του Κυρίου. Τα λόγια του Κυρίου είναι ωραία και τέλεια. Δεν χρειάζονται προσθήκες από εμάς για να γίνουν ακόμη πιο ωραία. Είναι ωραιότατα, είναι γλυκύτατα. Δεν χρειάζεται να τα ωρεοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να τα ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο. Για πείτε μου σας παρακαλώ, στα παιδιά σας είπατε αλήθειες ή ψέματα? Μην με κοιτάτε. Ξέρω τι τους είπατε. Ψέματα τους είπατε. Ψέματα τους είπατε γιατί δεν σας συνέφερε πρώτα να πείτε την αλήθεια. Αν λέγατε την αλήθεια θα πέφτατε στα μάτια τους. Αν λέγατε την αλήθεια θα ξεπροστιάζατε τον εαυτό σας. Και δυστυχώς δεν είχατε τέτοια κόστια να αντέξετε αυτό το ξεπρόστιασμα. Του παιδιού δεν του είπες αυτό που έπρεπε να το πεις, του είπες αυτό που έκανες εσύ και του το παρουσίασες αυτό που έκανες σαν το τέλειο, σαν το ωραίο. Ενώ δεν είναι έτσι. Και εμείς οι ιερείς δεν λέμε την αλήθεια. Γιατί αν πούμε την αλήθεια, αν πει ο παπάς που καπνίζει, αν πει ότι απαγορεύεται το τσιγάρο, τι κάνει? Εκφέρει τον εαυτό του. Αν ο παπάς του οποίου η παπαδιά δίνεται προκλητικά και πει απαγορεύεται το προκλητικό ντύσιμο, ποιον ξεφτελίζει? Τον εαυτό του. Αν ο παπάς που πρέπει να πει την αλήθεια, ο παπάς καλείται να διδάξει ότι απαγορεύεται το άσεμνο ντύσιμο τη στιγμή που η κόρη του δίνεται άσεμνα, ποιον εκθέτει? Τον εαυτό του. Περιμένετε λοιπόν εσείς από ένα τέτοιο ιερέα να σας πει την αλήθεια? Δεν πρόκειται να σας την πει. Λέγοντας την αλήθεια, αμέσως θα έχει τσακωμό στο σπίτι του. Θα έχει προβλήματα στο σπίτι του. Μάρτης πιστός, ου ψεύδεται. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να λέει ψέματα. Όταν καλείται να μιλήσει, πρέπει να πει την αλήθεια. Όσο βαριά κι αν είναι αυτή η αλήθεια, όσο κόστος κι αν έχει αυτή η αλήθεια. Και ο Κύριος μας έδειξε τον δρόμο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Κύριος μας είπε ποιος είναι εκείνος ο δρόμος που λέγεται αλήθεια. Είναι ο δρόμος εκείνος που περνάει από τον Γολγοθά. Είναι ο δρόμος του μαρτυρίου. Είναι ο δρόμος της ταλαιπωρίας. Είναι ο δρόμος του αίματος. Και γι' αυτό βλέπετε όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας επέλεξαν το δύσκολο δρόμο. Ο Άγιος Γεώργιος όταν εκλήθη να μιλήσει, να πει την αλήθεια, είπε την αλήθεια. Και όταν ο αυτοκράτορας προκειμένου να τον κάνει να πει ψέματα, του πρόσφερε την αυτοκρατορία ολόκληρη και του έλεγε 20 χρονών παιδί θα σε κάνω αυτοκράτορα, αρκεί να πάψεις να λες αυτά που λες. Τι είπε? Πάρ' και τα παρασημά σου, πάρ' και τα σπαθιά σου, πάρ' και τα αξιωματά σου, πάρ' τα όλα και με να δώσουμε ένα θάνατο φρικτό, γιατί θέλω να πεθάνω για τον Χριστό. Γιατί βλέπεις εκείνος που αγαπάει την αλήθεια και ζει για την αλήθεια, πεθαίνει και για την αλήθεια. Γιατί έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός. Κατά το υπόδειγμα του Κυρίου. Ο Κύριος πέθανε για την αλήθεια και όλοι αυτοί που τον ακολούθησαν πέθαναν για την αλήθεια. Και όχι μόνο ο Άγιος Γεώργιος, αλλά και ο Άγιος Δημήτριος και η Αγία Κατερίνη που εορτάζει αύριο και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προπάντων οι μάρτυρες που έξισαν το αίμα τους για τον Κύριο είπαν την αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια πλήρωσαν. Όταν κάποτε καλέσαν τον Άγιο Πολύκαρπο, γέροντα 86 χρονών, και του είπαν ότι εντάξει πιστεύεις στον Χριστό, προκειμένου να γλιτώσεις πέσε στα σιγανά πέσε μια μικρή βλαστήμια στον Χριστό, να σ' ακούσω εγώ μόνο, του λέει ο άρχοντας, μόνο εγώ θα σ' ακούσω, δεν θα σ' ακούσει κανένας άλλος, πέσω στα αυτή μου. Τότε ο Άγιος Πολύκαρπος εθύμωσε, ύψωσε τη φωνή της διαμαρτυρίας του και είπε 80 και 6 έτη δουλεύω το Κύριό μου και ουδέν με ειδίκησε και πως δύναμε βλασφημίσε τον βασιλέα μου τον σώσαντά με. 86 χρόνια λέει τον υπηρετώ και δεν μου κάνει τίποτα κακό, γιατί να τον βλασφημίσω? Θα σε σφάξω να με σφάξεις, θα σε κάψω να με κάψεις, κάνε ό,τι νομίζεις. Γιατί η αλήθεια, αδελφοί μου, είναι βαριά. Σας είπα σήμερα, είμαστε στο ψέμα. Και θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά αυτό που είπα και προχτές και δεν έχω κανένα λόγο να το αποκρύψω. Προσέξτε, γιατί σήμερα είναι ο καιρός των ψευδών τα οποία λέγει η Εκκλησία, η επίσημος. Ψεύδι, πολλά ψεύδι. Εκεί φυλαχτείτε. Εκεί έχετε πνευματικούς, πηγαίνετε να ρωτήσετε, να μαθαίνετε. Μην πεις μέσα σου το λέει ο παπάς. Και άμα το λέει ο παπάς, και τι είναι ο παπάς? Υπάρχουν και παπάδες στον πεινατόρι, υπάρχουν και παπάδες απατεώνες, υπάρχουν και παπάδες ρεμάλια, υπάρχουν και παπάδες βρώμικοι και ελεηνοί. Και άμα το λέει ο παπάς, και τι είναι ο παπάς? Εσύ να πας να ρωτήσεις αυτόν που εμπιστεύεσαι, αυτόν που ξέρεις ότι είναι ο φορέας της αλήθειας, εκεί να πας να ρωτήσεις, να μάθεις αν πρέπει ή δεν πρέπει. Κάποτε με πήρε ένας από την Αθήνα, φίλος, ιερέας. Και μου μίλαγε αστειευόμενος. Ρε βλαμένα, μου λέει, τι κάνεις? Καλά, του λέω, είμαι. Ρε, μου λέει, ακόμα μου λέει στα κηρύγματα, λες να μην τρώνε λάδι οι άνθρωποι Τετάρτη και Παρασκευή. Λέω, το λέω, έτσι πρέπει. Να μην τρώνε λάδι Τετάρτη και Παρασκευή. Ρε, βλαμένε, ήταν θυμάμαι Παρασκευή της Μεγάλης της Σαρακοστής. Παρασκευή της Μεγάλης της Σαρακοστής. Ρε, βλαμένε, έλα πάνω, μου λέει, να δεις εδώ τι τρώμε εμείς. Ευρισκόταν ο άνθρωπος, αυτός βέβαια δεν έτρωγε, ευρισκόταν σε ένα τραπέζι αρχιερατικό. Έλα εδώ, μου λέει, να δεις τι λες. Εσύ τους λες να μην τρώνε λάδι. Έλα εδώ να δεις τι τρώνε δεσποτάτες, μου λέει. Έλα εδώ να δεις. Παρασκευή, παρακαλώ, τον χαιρετισμό. Παρασκευή τον χαιρετισμό. Καταλάβατε. Δεν σε ενδιαφέρει, έτσι μας έλεγε αυτός, εδώ ο δασκαλός μας. Δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουν δεσποτάδες και παπάδες. Κοίταξε να κάνεις αυτό που πρέπει. Κοίταξε να κάνεις. Εγώ σας τα λέγω αυτά ακριβώς για να σας δείξω ποτέ σας να μην έχετε υπόδειγμα μπροστά σας τους παπάδες και τους δεσποτάδες. Ποτέ σας. Πάντα να βαδίζετε με γνώμονα και βάση το λόγο του Κυρίου. Αυτά είπαμε προχτές. Ο λόγος προχτές για την αλήθεια και το ψέμα. Όλοι μας λέμε ψέματα γιατί μας αρέσει το ψέμα και να το λέμε και να το ακούμε. και όλοι μας ντρεπόμαστε, φοβόμαστε την αλήθεια, γιατί η αλήθεια μας εκθέτει, μας ξεμπροστιάζει. Η αλήθεια παρουσιάζει την πραγματικότητα και γι' αυτό είδατε τι είπε ο Κύριος. Τι κάνουν, λέει, οι άνθρωποι του σκότους, ηγάπησαν, λέει, το σκότος μάλλον ή το φως, ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτών. Γιατί το φως φωτίζει τα έργα σου. Είναι η αλήθεια το φως. Εμείς θέλουμε να ζούμε στη σκιά του θανάτου, θέλουμε να ζούμε στη σκιά, στο σκότος των αμαρτιών μας. Δεν θέλουμε να βγει ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αληθείας, για να ξεπροστιαστούμε. Ενώ ο Άγιος, βλέπετε, το χαίρεται, το απολαμβάνει το φως, το θέλει το φως, γιατί δεν έχει να κρύψει κάτι. Ερχόμαστε λοιπόν στους επόμενους δύο στίχους να ερμηνεύσουμε τον 7 και τον 8 στίχο του 14ου κεφαλαίου των Παροιμιών. Τι λέγει ο 7 στίχος? Πάντα εναντία ανδροί άφρονοι. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Στον άνθρωπο, λέει, τον άφρονα. Σας είπα, άφρον εδώ δεν είναι ο χαζός, ο άμυαλος, είναι κατά κυριολεξία ο ασεβής. Γιατί περισσότερον βλαμμένος από τον ασεβή δεν υπάρχει. Γι' αυτό όταν ακούτε εδώ άφρον, θα ξέρετε ότι μιλάει για τον ασεβή, για αυτόν ο οποίος έχει γυρίσει την πλάτη στον Χριστό και κάνει τη ζωή του. Επαναλαμβάνω λοιπόν, πάντα εναντία ανδροί άφρονοι. Όλα, λέει, στον ασεβή άνθρωπο του έρχονται ανάποδα. Στον ασεβή άνθρωπο όλα του έρχονται ανάποδα. Και ας δούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ποια είναι αυτά που του έρχονται ανάποδα και γιατί του έρχονται ανάποδα. Γιατί όντως του έρχονται ανάποδα. Τι έκανε ο ασεβής? Το είπα προηγουμένως, έχει γυρίσει την πλάτη στο Θεό. Δεν θέλει να ακούει τον νόμο του, δεν θέλει να ακούει τις εντολές του, δεν θέλει να πειθαρχεί τα θελήματά του, δεν θέλει να κάνει εκείνο που θέλει εκείνος. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Άμα δεν τηρείς και δεν ακολουθείς τον νόμο του Κυρίου, είναι επόμενο. Λίγο θα χαρείς, μετά ετοιμάσου να κλάψεις. Θα σου έρχονται όλα ανάποδα. Θα σου έρχεται η μια δυστυχία επάνω στην άλλη, η μια κακοτυχία επάνω στην άλλη. Γιατί? Γιατί είναι επόμενο. Γυρνώντας την πλάτη σου στον Χριστό, άφησες τη ζωή σου στα χέρια των δαιμόνων. Ο δαίμονας να σε κάνει ευτυχισμένο δεν πρόκειται. Ο δαίμονας να σου λύσει προβλήματα δεν πρόκειται. Θα στα πολλαπλασιάσει, ναι, αλλά να σου λύνει προβλήματα δεν πρόκειται. Γι' αυτό λέγει ότι όλα είναι ανάποδα, έρχονται ανάποδα στον άνθρωπο τον ασεβή. Μην ψάχνεις λοιπόν να δεις τι φταίει στη ζωή σου. Το παιδί σου απέτυχε στη ζωή του. Γιατί απέτυχε? Ξέρεις γιατί απέτυχε? Γιατί από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε, τι είπες? Εγώ θα το κάνω, εγώ θα το φτιάξω, εγώ θα το σπουδάξω, εγώ θα το μορφώσω, εγώ θα το κάνω γιατρό, επιστήμονα, δικηγόρο, δεν ξέρω τι ήθελε να το κάνεις. Και αφού ανάλαβες εσύ, τα κάνες μαντάρα, τα κάνες μουσκεμα τα πράγματα. Για δείξε μου το παιδί σου να δω που είναι. Μπορεί να γίνει γιατρός, στο Θεό πιστεύει, στην Εκκλησία παγαίνει. εξομολογείται, κοινωνεί. Έγινε απλώς ένας καλός ψευταράκος που μαθαίνει να λέει ψέματα στα δικαστήρια για να κερδίζει τις δίκες κομπιναδόρικα. Αυτός είναι ωραίος ο γιος, να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι. Τι έγινε ο γιος σου, έγινε αυτό που ονειρευόσουν, δεν έγινε, τι έγινε. Θαμώνας των νυχτερινών κέντρων έχει γίνει. Εκεί πήγαινε να το ζητήσεις, εκεί θα δεις τα κατορθώματά σου. Όχι τα κατορθώματά του, τα κατορθώματά σου. Εσύ ονειρευόσουν να τον κάνεις άνθρωπο καλόν και επιτυχημένο. Αυτός είναι ο καλός και επιτυχημένος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος που μεγαλώνει μέσα στα νυχτερινά κέντρα, αυτός που χώρισε τη γυναίκα του, αυτός που διέλυσε το γάμο του, αυτός που διέλυσε την οικογένειά του, αυτός που τα παιδιά του κυκλοφοράνε στον δρόμο χωρίς την εποπτεία κάποιου, αυτός είναι ο επιτυχημένος. Έτσι το βλέπετε εσείς. Αυτός όμως, το κακέκτυπο αυτό του ανθρώπου είναι το δικό σου επίτευγμα. Εσύ το απέκοψες από την Εκκλησία. Εσύ δεν του έδωσες τη δυνατότητα να μεγαλώσει μέσα στην Εκκλησία. Εσύ είπες, το παίρνω από τον παπά για να μην μου το κάνει καλόγερο. Και δεν το έστειλες ποτέ ούτε στο κατηχητικό, ούτε στην Εκκλησία. Και τώρα δείτε, θρυνείς υποκριτικά και κλαις ότι επειδή το παιδί σου απέτυχε, και τρέφεις ανοήτως και ρίχνεις τις ευθύνες προς τους ιερείς. Γιατί? Τι φταίω εγώ αν το παιδί σου είναι αλήτης? Εγώ τι φταίω αν το παιδί σου έμπλεξε στα ναρκωτικά? Εγώ τι φταίω αν το παιδί σου είναι θαμώνας των νυχτερινών κέντρων? Εγώ τι φταίω αν το παιδί σου δεν πάει στην Εκκλησία? Εγώ ο παπάς, πέστε μου, τι φταίω? Τι φταίω? Εγώ το γέννησα, εγώ το μεγάλωσα, σε μένα το ανέθεσε ο Θεός. Δικό σας είναι. Εσάς ο Θεός το ανέθεσε. Εσείς κάνατε τη μεγάλη βλακεία. Αντί να το δώσετε στο Θεό, το δώσετε στο δαίμονα να σας το μεγαλώσει. Και τώρα μη θρυνείτε. Και τώρα μην παριστάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πάντα εναντία ανδρή άφρονη. Αυτή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η μοίρα, επιτρέψτε μου τη λέξη, του ανθρώπου ο οποίος διαχωρίζει τη θέση του από τον Θεό. Αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου ο οποίος νομίζει ότι είναι εξυπνότερος από τον Θεό, ότι ξέρει να βάζει τα πράγματα καλύτερα από έτσι όπως θα τα βάλει ο Κύριος, και φτιάχνει το δικό του στυλ, τη δικιά του πορεία, και αρχίζει να περπατάει σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Αυτός ο άνθρωπος θα αποτύχει. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο καταδικασμένος άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ευσταθήσει στη ζωή του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του σωστά. Θα είναι ανα πάσα στιγμή το έρμεο των δαιμονικών πνευμάτων. Πάντα εναντία ανδρή άφρονη. Αλλά γιατί είναι εναντία? Βεβαίως ο βασικός λόγος είναι αυτός που είπαμε. Απέκοψες τις σχέσεις σου από τον Θεό και συνεπώς όλα θα σου έρθουν ανάποδα. Αλλά εναντία είναι και για κάποιο ακόμα λόγο, που είναι βέβαια σε συνάρτηση με τον πρώτο. Ήδη προκύρως τον είπαμε. Και ο λόγος ο δεύτερος είναι ότι ενώ απέκοψες τις σχέσεις σου από τον Θεό, εμπιστεύτηκες τον εαυτό σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, το σπίτι σου. Τον εμπιστεύτηκες πρώτα στον εαυτό σου, μετά στον κόσμο και μετά στον διάβολο. Τρεις. Σε τρία εντελώς αναξιόπιστα πρόσωπα. Θα μου πεις αναξιόπιστο πρόσωπο εαυτός μου? Ο χειρότερος εχθρός σου. Δεν σου λέω τίποτε άλλο. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ο πιο επικίνδυνος εχθρός σου είναι ο ίδιος ο εαυτός. Γιατί βλέπετε έχουμε τον εγωισμό. Εγώ θα πιάσω, εγώ θα κάνω. Ποιος Θεός? Εγώ ξέρω. Εγώ θα μεγαλώσω που λέγαμε προηγουμένως. Εγώ θα το μεγαλώσω το παιδί μου. Εγώ θα το φτιάξω όπως θέλω εγώ. Ορίστε λοιπόν, για καμάρωσε το καμάρι σου τώρα. Γιατί νόμισες ότι μια ζωή το παιδί σου είναι μωρό και θα το δαντεύεις στην αγκαλιά σου. Αν δεν είναι έτσι. Το παιδί σου θα μεγαλώσει κάποια στιγμή. Θα μεγαλώσει και αυτά τα ελεηνά αποθέματα που του έδινες και κρατούσε μέσα στην καρδιά του από μικρό παιδί. Αυτά θα είναι το αποθεματικό το οποίο θα έχει και με το οποίο θα μεγαλώσει στη συνέχεια. Εσύ, να ο μεγάλος εχθρός, δεύτερος εχθρός, εμένα ρωτάτε, εσύ τον λέτε το δεύτερο εχθρό? Γιατί δεν πας στην εκκλησία κάθε Κυριακή? Τι απαντάτε? Τι θα πει ο κόσμος? Πώς θα με χαρακτηρίσει ο κόσμος? Γιατί δεν παρακοινωνήσεις κάθε Κυριακή? Υπήρξαν άνθρωποι που τους είπα πρέπει να κοινωνάς κάθε Κυριακή, δεν έχεις κολλήματα. Τι θα πει ο κόσμος? Πώς θα πάω? Πώς θα με χαρακτηρίσει ο κόσμος? Ο κόσμος είναι το κριτήριό σου? Γιατί δίνεσαι έτσι, τι θα πει ο κόσμος? Γιατί περπατάς έτσι, τι θα πει ο κόσμος? Γιατί ακούς αυτό που ακούς, τι θα πει ο κόσμος? Γιατί δεν πας να ακούσεις κάτι καλύτερο, τι θα πει ο κόσμος? Ο κόσμος, το κριτήριό μας, ο κόσμος. Ο ελεηνός κόσμος. Ο αμαρτωλός και βρώμικος κόσμος. Αυτός που μας είπε ο Κύριος ότι είναι, ότι κείται εν το πονηρό. Ο κόσμος εν το πονηρό κείται, μας είπε ο Κύριος. Κι όμως, εσύ συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι τον κόσμο. Και όπως είπα προχτές, το θυμάστε, δεν πας στον ιερέα, δεν πας στην εκκλησία να σου λύσει τα ξόρια και τα μάγια, πας στη μάγισσα. Εμπιστεύεσαι περισσότερο τον διάολο από ότι τον Κύριο. Δεν πας να σε ξεματιάσει ο Κύριος στην εκκλησία, πας στη ξεματιάστρα να σε διαβάσει. Να σε κάνει χειρότερα δηλαδή. Δεν πας στον Κύριο στην εξομολόγηση να σου λύσει το πρόβλημά σου, αλλά πας στο μικρούτσικο απάνω να πείτε τα προβλήματα, ξεμπροστιάζεστε εκεί πάνω μέσα στην τηλεόραση. Ξεφτυλίζονται, δεν τους πω πώς κατατάνε. Ξεφτυλίζονται, πάνε και λένε τα προβλήματά τους, τι κάνουνε, λεπτομέρειες μπροστά στους παππούς, και άμα του τις πήγαινε στον παπά, λέει ο παπάς θα μου τα πει. Ρε βλάκα, ρε ηλίθιε, αυτό τα λες μόνος σου, εσύ μόνος τα λες. Εσύ τα λες. Εσύ πήγες στην τηλεόραση και ξεμπρόσιες τον εαυτό σου. Τα πες στην τηλεόραση και φοβάσαι να τα πεις στον παπά. Ακόμα κι αν ο παπάς τα πει. Που δεν τα λέει. Πάντα εναντία ανδρή άφρονη. Όλα θα σου έρθουν ανάποδα. Άπαξ και διεχώρησες τον εαυτό σου από τον Θεό. Αυτά είναι λόγια Κυρίου, αδελφοί μου. Δεν είναι δικά μου λόγια. Και σας είπα, από εδώ τουλάχιστον, μίλησα προηγουμένως για αλήθεια και ψέμα και σας εγγυώμαι ότι εδώ τουλάχιστον συνειδητά ποτέ δεν σας είπα ψέματα. Δεν υπελόγησα ούτε αν κάποιοι φεύγουν, ούτε αν κάποιοι έρχονται. Εδώ θα ακούτε πάντα την αλήθεια. Την αλήθεια, γυμνή την αλήθεια όπως μας την παρέδωσε ο Κύριος. Εγώ δεν είμαι σε θέση ούτε να κρίνω τα λόγια του Θεού, ούτε να προσθέσω, ούτε και να αφαιρέσω. Και όσοι έρχεστε εδώ, αυτό θα θυμάστε. Ό,τι πει το στόμα μου, τουλάχιστον αυτό, τουλάχιστον το κακό με μέχρι αυτή τη στιγμή, ό,τι πει το στόμα μου θα είναι αλήθεια. Δεν είναι τίποτα δικό μου. Τίποτα. Τι λέει παρακάτω? Α, δεν σας είπα τον τρίτο εχθρό, τον διάβολο. Αλλά είναι τρίτος αυτός στη σειρά. Πρώτος και κυριότερος είναι αυτός. Δεύτερος είναι ο κόσμος και τρίτος είναι ο πονηρός. Και ο πονηρός έρχεται απλά να εκμεταλλευτεί τα κατορθώματα των δύο προηγουμένων. Γιατί αν εσύ δεν ανοίξεις την πόρτα στον διάβολο, ο διάβολος δεν μπορεί να μπει μέσα σου. Να, γιατί είσαι ο χειρότερος από τον διάβολο, γιατί εσύ θα του πεις περάστε. Εσύ θα ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου και θα κάνεις σινιάλο στο διάολο να μπει μέσα, να γίνει ο κουμανταδόρος της καρδιάς σου. Τι λέει παρακάτω? Όπλα δε αισθήσεως, χείλη σοφά. Όπλα δε αισθήσεως, χείλη σοφά. Γιατί τα λέει όπλα αισθήσεως? Είναι τα όπλα που διαθέτει ο πιστός του Θεού. Είναι τα όπλα εκείνα με τα οποία αποκτά αίσθηση. Και ξέρει να διακρίνει, να καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέγεται αισθήσεως. Αντιλαμβάνεται. Γεράσουμε άστο τώρα κοινό. Γιατί λέγονται όπλα αισθήσεως? Γιατί με αυτά αντιλαμβάνεσαι, σε φωτίζει ο Κύριος να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Επιλέγεις. Έχεις αυτό το ευλογημένο κριτήριο, τη διάκριση, να μπορείς να καταλαβαίνεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Όταν είσαι κοντά στο Θεό. Και για να αποκτήσεις, λέει, αυτό το κριτήριο, το ευλογημένο, ποιο είναι? Το μέσο είναι τα χείλη τα σοφά. Έχεις πνευματικό. Καλό πνευματικό. Τον διάλεξες με αγαθά κριτήρια ή τον διάλεξες με πονηρά κριτήρια? Γιατί πολλοί διαλέγουμε το πνευματικό με πονηρά κριτήρια. Γιατί ξέρουμε, άμα πάμε σε κάποιον άλλον, θα είναι αυστηρός. Θέλουμε εμείς ένα μαλακό. Θέλουμε εκείνον που θα μας κάνει τα χατήρια. Θέλουμε εκείνον που θα μας δώσει να κοινωνάμε. Αλλά αν πας έτσι με τέτοιο μυαλό να κοινωνήσεις, έχεις κόλαση όλια. Αν λοιπόν έχεις ένα καλό πνευματικό, εάν έχεις ένα πνευματικό ο οποίος σέβεται τα ράσα του, σέβεται τα γένια του, σέβεται τα μαλλιά του, σέβεται τα άμφια που φοράει, αν βρεις ένα πνευματικό ο οποίος γονατίζει μπροστά στην αλήθεια, προσκυνεί την αλήθεια και υπερασπίζεται την αλήθεια και ομιλεί την αλήθεια, τότε έχει μπροστά σου τα χείλη τα σοφά. Αυτά είναι τα χείλη τα σοφά. Από εκεί μην ξεκολλάς. Εκεί πήγαινε συνέχεια, εκεί ακούπα, εκεί μίλα, εκεί πες το παραπονό σου, εκεί ζήτησε τη συμβουλή του, εκεί να τον έχεις σαν σύμβουλο στη ζωή σου. Γιατί αυτός για σένα είναι το στόμα του Θεού. Γιατί αν με ρωτήσεις, μιλάει σήμερα ο Θεός στον κόσμο? Βεβαίως και μιλάει, αρκεί να έχουμε αυτιά να τον ακούμε. Αν με ρωτήσεις, μιλάει σήμερα ο Θεός στον κόσμο? Σας απαντώ. Ειδικά σε εκείνους που πάνε και εξομολογούνται, σε τέτοιους πνευματικούς που προανέφερα, εκεί σίγουρα μιλάει ο Θεός. Εκεί και εκείνο που σου φαίνεται ανόητο και στραβό στο μυαλό σου, εφόσον στο λέει ο πνευματικός, το κάνεις, θα επιτύχεις. Εάν όμως δεν το κάνεις, εάν αφήσεις να κυριαρχήσει ο ορθολογισμός σου, ο βλακώδης ορθολογισμός σου, εκεί θα πας τα μούτρα σου, όπως και να φάγανε. Και έχω πνευματικοπαίδια που το λένε μόνο τους, όταν κάνουν το στραβό, που τους έχω πει πολλές φορές στην εξομολόγηση, μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα λένε. Άμα κάνουν το αντίθετο από ό,τι τους έχω πει, γιατί έτσι τους φαινόταν καλύτερο, εκλάψανε και κλαίνε. Και ακόμα κλαίνε. Και ακόμα κλαίνε. Γιατί δεν τους το παγώ, τους το είπε το Πνεύμα του Άγιο. Και άμα περιφρονείς το Πνεύμα του Άγιο, θα κλάψεις, σίγουρα θα κλάψεις. Όπλα αισθήσεως, χείλη σοφά. Όπλα αισθήσεως, χείλη σοφά. Πώς θα μάθεις να βαδίζεις σωστά τον δρόμο σου? Πώς θα μάθεις να ανοιχνεύεις τις παγίδες του πονηρού? Πώς θα μάθεις να εξυχνιάζεις τις βουλές του Θεού? Πώς θα μάθεις να βρίσκεις τον δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών? μέσα από το εξομολογητήριο, από τα χίλια τα σοφά. Τι να κάνω, Πάτερ, τι να κάνω, Άγιε του Θεού, τι να κάνω, Άγιε Πατέρα, τι να κάνω, ό,τι μου πεις. Τότε να σας πω κάτι, θα σας πικράνω τώρα σήμερα, θα σας πικράνω. Έρχεται η εποχή που ένεκα της περιφρόνησης που δείξατε στο μυστήριο της εξομολογήσεως και στο πνευματικό και τον έχετε απλώς και μόνο για να σας δίνει να κοινωνάτε και επιλέγετε τους αχρίστους, θα φύγουν, θα εξαφανιστούν οι πνευματικοί. Και θα γίνει αυτό που λέγει ο προφήτης Ισαΐας, θα ψάχνουμε, λέει, στους δρόμους, θα γυρνάνε οι άνθρωποι, θα αυτή η εποχή που θα γυρνάνε στους δρόμους οι άνθρωποι και θα λένε, ρε παιδιά, μια αλήθεια να ακούσουμε. Κάποιος δεν ξέρει κανείς αλήθεια, κανείς. Εκείνοι που είχαν την αλήθεια θα έχουν εξαφανιστεί. Γιατί περιφρονήσαμε, είπε, δεν είπα από προηγουμένως, μας αρέσει το ψέμα. Θα φτάσει λοιπόν ο Κύριος και θα σου πει, αρέσει το ψέμα, εσύ είσαι με το ψέμα λοιπόν. Και όταν κάποια στιγμή θα με αναζητήσεις, θα αναζητήσεις την αλήθεια, δεν θα υπάρχει αλήθεια πλέον. Δεν θα με βρεις. Αυτά λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Όπλα δε αισθήσεως χίλι σοφά. Έχει εμπιστοσύνη στο πνευματικό σου. Έχει εμπιστοσύνη στο πνεύμα του Άγιον. Άφησε τη βλακώδη εξυπνάδα σου, τη βλακώδη εξυπνάδα σου και κοίταξε να υποταγείς το θέλημα του Θεού. Και εκείνο που εσένα σου φαίνεται ανόητο και στραβό, επειδή ο Κύριος ξέρει το μέλλον, θα τα φέρει τα πράγματα σύμφωνα με το θέλημά του. Αν τον εμπιστευτείς, κάνε το κεφάλι σου και τότε είπαμε θα τρέχεις να βρεις τα παιδιά σου μπλεγμένα στα ναρκωτικά και δεν ξέρω που αλλού και στις φυλακές. Συνεχίζουμε. Σοφία πανούργων, επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Ποιος είναι ο πανούργος? Το έχω ξαναπεί. Πανούργος δεν είναι πάντοτε με την κακή έννοια. Γιατί εμείς πανούργο λέμε τον διάβολο, τον παμπόνιρο, τον πανούργο, ο οποίος κοιτάει να μας γκρεμίσει στην κόλαση. Πανούργους λέμε τους ανθρώπους, τους δαιμονιώδεις ανθρώπους, τους παμπόνιρους ανθρώπους που κατεργάζονται το κακό. Αλλά πανούργος εδώ είναι ο πανέξυπνος κατά Θεόν άνθρωπος. Και ξέρεις ποιος είναι ο έξυπνος κατά Θεόν? Ξέρεις ποιος είναι? Ο έξυπνος κατά Θεόν είναι εκείνος ο οποίος αδιαφορεί για τους τρεις προηγμένους συμβούλους που είπαμε, τον εαυτό μας, τον κόσμο και τον διάβολο. Αδιαφορεί. Αυτός είναι ο έξυπνος. Ο έξυπνος, ο πανούργος κατά Θεόν είναι εκείνος ο οποίος έχει κλείσει τα αυτιά του και στον εαυτό του και στον κόσμο και στον διάβολο. Και τα αυτιά του είναι τεντωμένα να ακούσει μόνο τη φωνή του Θεού. Σαν αυτό που έλεγαν οι προφήτες οι παλαιοί, λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει. Ό,τι μου πεις εσύ Κύριε. Έτσι πρέπει να είμαστε αδελφοί μου. Άσε τι θες εσύ. Δεν μας ενδιαφέρει τι θες εσύ γιατί θέλω εγώ. Το ερώτημα είναι τι θέλει ο Θεός. Δεν είσαι εσύ Θεός. Δεν είμαι εγώ Θεός. Ο αληθινός Θεός. Ο πατέρας μας ο πραγματικός, αυτός ξέρει και αυτός θα μας πει την αλήθεια. Και αυτός μας λέει την αλήθεια. Και όσοι εμπήκαν στο ζυγό του Χριστού, κανείς από αυτούς δεν μετενόησε γιατί έκανε αυτό το βήμα. Όλοι βγήκαν κερδισμένοι. Σοφία πανούργων, επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Η εξυπνάδα λέει που έχει ο πανέξυπνος άνθρωπος, ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν εξυπνάδα που έχει στο κεφάλι του, τι τον κάνει, να βρίσκει, το σωστό δρόμο. Επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Ο σοφός άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, ο Άγιος άνθρωπος. Θυμάστε προκαιρού, δεν πάνε πολύ καιρός, που είχαμε φέρει, είχε φέρει εδώ η Μητρόπολης, το Ιερό Λείψανο, του Αγίου Λουκά του Κρυμαίας. Θυμάστε? Την ξέρετε τη ζωή του, τη διαβάσετε τη ζωή του. Α, τη διαβάσετε. Είδατε? Είδατε πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος. Εμείς το σήμερα με την ανεσή μας πάμε, κάνουμε τις μετανοιές μας, γονατίζουμε, προσευχόμαστε, τον παρακαλάμε. Ναι, πολύ καλά. Αλλά για ρώτησε τον αυτό να δεις πώς πέρασε τη ζωή του. Μέσα στα άθλια κομμουνιστικά καθεστώτα τότε της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, για ρώτησε τον να δεις πώς έζησε. Ως έξυπνος έμπορος, όπως τον λέει ο Κύριος. Έξυπνος έμπορος. Θυμάστε την παραβολή? Ο έξυπνος έμπορος λέει τι κάνει? Επειδή έμαθε, λέει, ότι σε ένα αγρό υπάρχει ένα διαμάτι, επήγε και πουλήθηκε ολόκληρος για να αγοράσει τον αγρό εκείνο. Γιατί θέλει το διαμάτι. Και εδώ ο Άγιος Λουκάς τι έκανε? Πούλησε τον εαυτό του τον ίδιο. Είναι ιερωμάτης, είναι ιερωμάτης. Ξύλο έφαγε, στις φυλακές βρέθηκε, στα Σιβηρία πήγε. Πού δεν πήγε? Τι δεν τράβηξε? Τι δεν τράβηξε? Και του λέγανε, θα βγάλεις τα ράσα. Εγώ, λέει, τα ράσα δεν τα βγάζω. Το δέρμα μου θα μου το βγάλετε, το ράσο μου δεν το βγάλετε. Το δέρμα μου βγάλετε, το ράσο μου δεν το βγάλετε. Θα βγάλεις το ράσο, δεν το βγάλεις το ράσο. Στη Σιβηρία, στη Σιβηρία. Και σήμερα όλη η Ρωσία και όλος ο κόσμος πέφτει και προσκυνεί αυτόν τον Άγιο, τον νέο ιερομάρτυρα, τον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας. Όλοι στύβουν το κεφάλι μπροστά του. Γιατί εφάνηκε αγέροχος. Πανέξυπνος έμπορος. Αυτό που λέει εδώ. Σοφία πανούργων επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Ήξερε ποιο δρόμο θα πατήσει. Δεν καθόταν να ακούσει τον ένα και τον άλλον. Δεν καθόταν να επηρεαστεί από τα καθεστώτα και να πει, όπως έλεγαν άλλοι δεσποτάδες εκεί, ανάξιοι και βρωμεροί, αφού το λέει, τι να κάνουμε τώρα, να κάνουμε μια υποχώρηση? Αυτά λέει ο Χριστός. Κάνουμε υποχώρηση, λέει ο Χριστός. Τι είπε? Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Μη φοβάστε, λέει, από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας. Να φοβάστε εκείνους που μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή σας. Αυτούς να φοβάσαι. Να φοβάσαι τον κόσμο, ο οποίος σου μοιράζει δηλητήριο. Να φοβάσαι τον διάολο, ο οποίος σε τραβάει στην κόλαση. Να φοβάσαι τον εαυτό σου, που, όπως είπα προηγουμένως, είναι ο πιο αναξιόπιστος φίλος σου, με τον οποίο δυστυχώς ζεις ανά πάσα στιγμή και ώρα κοντά. Μην τον συμβουλεύεσαι ποτέ. Αυτός θέλει να σου πει την Κυριακή κοιμήσου. Όταν είναι να κάνεις προσευχή, θα σου πει κοιμήσου. Όταν είναι να δεις άθλια έργα στην τηλεόραση, θα σε ξυπνάει αυτός ο βρωμερός φίλος που λέγεται εαυτός. Αυτός είναι. Σοφία πανούργων επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Γίνεται έξυπνος. Έξυπνος κατά Θεόν. Και ο έξυπνος κατά Θεόν, ξέρεις τι κάνει? Αφήνει όλη τη μεριμνά του στον Κύριο. Επήρυξε τον επικύριο τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Άφησε τη μεριμνά σου στα χέρια του Κυρίου. Μην πεις εγώ, γιατί τόσο είσαι βλάκας. Μην πεις εγώ, γιατί τότε είσαι ανόητος. Μην πεις εγώ θα τα καταφέρω, διότι τότε είσαι εγωιστής. Και Κύριος υπερηφάνης θα την τάσετε. Πρόσεξε. Δεν είσαι εσύ. Συνεργάτης του Θεού είσαι εσύ. Δώσε την πρωτοβουλία στο Θεό. Και εσύ ακολούθησε. Και όταν λέω ακολούθησε τον Θεό, τι σημαίνει αυτό, ακολούθησε τον Θεό? Θα βαδίζεις στον δρόμο που εκείνος εχάραξε, όχι δικούς σου δρόμους, όχι δικές σου οδούς, όχι δικές σου επιλογές. Το δρόμο που εκείνος σου έχει ανοίξει και σου έχει δείξει. Και αυτός ο δρόμος, για να έρθω στο προηγούμενο πάλι, είναι ο δρόμος της αληθείας. Αν θέλετε, αδελφοί μου, Αυτή είναι η αλήθεια. Και βλέπετε, επειδή πώς αποδεικνύεται ότι σας λέω την αλήθεια? Είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι δύσκολη. Αν είχα να σας πω ψέματα, έχω μπόλικα. Μπόλικα να σας πω. Ψέματα όσα θέλετε. Τόσα ψέματα που να γεμίσει όχι η αίθουσα, ο δρόμος μέχρι κάτω. Όπως γεμίζει τους πολιτικούς. Ψέματα όσα θέλετε. Αλλά ούτε εσείς θα ωφεληθείτε, ούτε εγώ. Και οι δυο μας θα κουλαχτούμε. Γι' αυτό προτιμάω να σωθώ εγώ. Και όσοι θέλετε από εσάς να σωθείτε ακούγοντας και εφαρμόζοντας την αλήθεια, παρά να κουλαχτούμε όλοι. Σοφία Πανούργων, επιγνώσετε τα σοδούς αυτών. Άνια δε αφρόνων εν πλάγιν. Άνια δε αφρόνων εν πλάγιν. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, η τρέλα του άφρονα. Η τρέλα να φεύγει από τον Θεό, να βλαστημάει τον Θεό, να γυρίσει την πίστη, την πλάτη του στον Θεό. Δεν θέλει να έχει επαφή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα από αυτή. Δεν υπάρχει. Όσο γυρίζει την πλάτη σου στον Θεό, θα είσαι πάντα κακομύρης και ετοιμόρροπες. Θα γκρεμιστείς, κάπου θα σε τσακίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάπου ο διάολος θα σε τσακίσει. Άνια δε αφρόνων εν πλάνη. Η άνια, ο παραλογισμός, αυτή είναι η άνια. Τρελαίνεται ο αμαρτωλός. Και ξέρεις γιατί, να σου πω ένα παράδειγμα να καταλάβεις γιατί τρελαίνεται. Γιατί τρελαίνεται. Εσύ τι θα έλεγες, παράδειγμα, αν έβλεπες κάποιον ο οποίος, στον οποίο μάλλον του έλεγες μη βάζεις το χέρι στη φωτιά γιατί καείς, βάλε το χέρι σου στο νερό, και εκείνος κραπ μέσα στα κάρβονα, είναι τρελός ή δεν είναι? Αυτός είναι ο παράφρον άνθρωπος για τον οποίο μας ομιλεί εδώ. Σου λέει ο Κύριος, βάλε το χέρι σου στο νεράκι να δροσιστείς. Όχι, όχι, προτιμώ την κόλαση, προτιμώ τη φωτιά, προτιμώ να ζηματιστώ, αλλά όχι σε σένα κοντά. Εκεί που πας, παιδί μου, θα καταστραφείς. Το βλέπουν. Το βλέπουν. Ποιος δεν το βλέπει? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος ευχαριστήθηκε μέσα στην πορνεία? Δείξτε μου έναν. Δείξτε μου έναν που να ευχαριστήθηκε μέσα στην πορνεία. Πικρία και δάκρυα και θλίψεις και πόνος και διαζύγια και καταστροφή. Και διάλυση οικογενειών και ό,τι άλλο θέλετε. Και όμως βλέπεις, η επιλογή ποια είναι? Πάντα η πορνεία. Δείξτε μου κάποιον που να μετενόησε, που να είσαι στην Παρθενία. Κανένας απολύτως. Εκείνοι που φύλαξαν την Παρθενία τους, εκείνοι που έζησαν κατά Θεόν, εκείνοι που σεβάστηκαν το γάμο τους, εκείνοι που κράτησαν αμύαντο το στεφάνι τους, όλοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι ούτε μετενόησαν, αλλά ούτε και θα μετανοήσουν. Είναι υπό την σκέπη του Θεού. Είναι υπό την χάρη του Θεού, είναι υπό την προστασία του Κυρίου. Είναι αυτοί οι οποίοι ποτέ δεν πρόκειται να χάσουν σε αυτή τη ζωή. Ούτε σε αυτή, αλλά ούτε και στην άλλη. Δείξτε μου έναν που να ευτύχησε, που να ζήσε μακριά από την Εκκλησία. Δείξτε μου έναν που να ευτύχησε, που να τα έβαλε με τον Θεό. Κανείς, αδελφοί μου. Εγώ, πιστέψτε με, δεν θέλω να καυχηθώ. Την ιστορία την έχω διαβάσει απ' έξω και ανακατατά την ξέρω. Ο Θεός να με λέει που το λέω. Τους βίους των Αγίων τους ξέρω όλους. Ιστορία έχω διαβάσει. Αρχαία, μεσαιωνική, έχω ρωμαϊκή. Ό,τι θες. Δεν είδα, μα δεν είδα. Δεν βρήκα ποτέ διαβάζοντας έναν άνθρωπο ο οποίος να παρέκλεινε της αληθείας και να ευτύχησε στη ζωή του. Όλοι έκλαψαν, όλοι πέφτησαν, όλοι μυρολόγησαν, όλοι έχασαν. Κανείς δεν ευτύχησε στη ζωή του. Θυμάστε το ανέκδοτο που σας είχα πει? Το θυμάστε? Ποιος ήταν ο ευτυχισμένος σε εκείνο το μύθο που ο βασιλιάς έψαχνε να βρει ένα ευτυχισμένο, θυμάστε, που σας την έχω πει αυτή την ιστορία. Δεν τη θυμάστε, την ξεχάσετε. Ας την πω και να κλείσουμε. Ποιος ήταν ο ευτυχισμένος? Κάποτε ένας βασιλιάς δεν ήταν ευτυχισμένος. Δεν ήταν ευτυχής. Όλο γκρίνιαζε. Όλο κάτι του λείπε. Ότι όλο εστερίτο. Αυτός που τα έχει όλο εστερίτο. Και επειδή είδε ότι τελικά αυτή η γκρίνια τον οδηγούσε στον παραλογισμό, στην τρέλα, τι έκανε? Κάποια μέρα, λέει, έστειλε τους υπασπιστές του, έστειλε τους δούλους του και λέει, θέλω να πάτε να μου βρείτε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Και άμα τον βρείτε, θέλω να μου φέρετε την μπλούζα του που φοράει, να την φοράσω κι εγώ, πας και εγώ γίνω ευτυχισμένος. Επίστευε στα μάγια ο ταλαιπωρός. Καλά, πήγανε λοιπόν. Είπαν μεταξύ τους οι δούλοι, πού θα βρούμε, ρε παιδιά, ευτυχισμένους? Άντε να πάμε στους πλούσιους. Εκεί είναι λεφτά, έχουν λεφτά πολλά, έχουν περιουσίες, εκεί θα είναι ευτυχία. Πάνε εκεί πέρα, ψάχνουν, είσαι ευτυχισμένος? Όχι, δεν είμαι ευτυχισμένος. Γιατί δεν είσαι ευτυχισμένος? Θέλω το ένα, θέλω το άλλο, εκείνο το παιδί μου, εκείνο η γυναίκα μου, το ένα, το άλλο. Ευτυχισμένος είσαι? Όχι, δεν είμαι. Κανείς. Πάμε να πάμε παρακάτω. Στη μεσαία τάξη ευτυχισμένος είσαι? Όχι. Τι έχεις? Γκρίνια, τσακωμός, λίγα παίρνουμε, δεν μας βγαίνουνε αυτά που κάνουν και σήμερα. Ευτυχισμένος είσαι? Όχι, δεν είμαι. Παρακάτω, κανείς ευτυχισμένος. Πήγαν και στη φτωχολογιά, εκείνοι κι αν ήταν οι άνθρωποι δυσαρεστημένοι. Και πήραν τον δρόμο να γυρίσουν στο βασιλιά. Και όπως γυρνούσαν, λέει ο μύθος, ότι κάποια στιγμή είδανε μέσα σε μια τρούπα, μέσα σε μια κουφάλα ενός δέντρου να κάθεται ένας ολόγυμνος. Ένας ασκητής ολόγυμνος. Δεν είχε ρούχο τίποτα πάνω του. Δεν είχε ποτήρι να πιει νερό. Δεν είχε ρούχο να φορέσει. Δεν είχε κουβέρτα να σκεπαστεί. Δεν είχε καρέκλα να κάτσει. Τίποτα απολύτως. Ένας ολόγυμνος άνθρωπος. Κοιταχτήκαμε μεταξύ τους, θα πάμε να ρωτήσουμε και τούτον. Αφού όλοι οι άλλοι μας είπανε ότι είναι δυσαρεστημένοι, θα είναι τούτος ευχαριστημένος? Είναι δυνατόν? Αυτό δεν έχει ούτε που να σταθεί. Δεν έχει που να κάτσει, δεν έχει που να φάει, δεν έχει νερό να πιει. Τι να, θα το πάμε. Πάμε μωρέ, λέει, πάμε εκεί πέρα να το ρωτήσουμε, πάμε, άντε πάμε. Πάνε λοιπόν. Του λέει, γέροντα, λέει, να σε ρωτήσουμε κάτι, ευχαρίστως. Τι θέλει? Είσαι ευχαριστημένος, λέει, είσαι ευτυχισμένος? Ω, δόξα σου ο Θεός! Δόξα σου ο Θεός, μα εσύ δεν έχεις τίποτα. Εσύ δεν έχεις τίποτα. Δόξα σου ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχω τίποτα και έχω μόνο Αυτόν. Έχω μόνο τον Θεό μέσα στην καρδιά μου. Να η ευτυχία του Αγίου. Να μην έχει δώσει την καρδιά του σε τίποτε άλλο, ούτε καν στο ρούχο που φοράει, και να έχει αφήσει όλο του τον εαυτό στα χέρια του Θεού. Τον βρήκανε τον ευτυχισμένο? Δεν δώσε μας το πουκάμισό σου. Δεν έχω πουκάμισο. Να πάω να πείτε στον βασιλιά ότι δεν έχω μπλούζα να του δώσω. Πήγαμε στον βασιλιά, βρήκατε, λέει, βρήκαμε. Βρήκαμε έναν πολύ ευτυχισμένο. Δώστε μου την μπλούζα του. Δεν είχε ούτε μπλούζα να φορέσει. Δεν έχουμε να σου δώσω. Γιατί η ευτυχία δεν είναι στα πλούτια, αδελφοί μου. Η ευτυχία είναι στην αλήθεια. Η ευτυχία είναι στο... Πες την αλήθεια, πες την αλήθεια. Ζήσε στην αλήθεια, μάθε να ακούς την αλήθεια και τότε θα ειδείς τη χαρά και την ευτυχία και την ευρωσύνη μέσα στην οποία θα ζεις. Τελειώσαμε εδώ. Να πάτε στο καλό. Ο Θεός να είναι μαζί σας και με το καλό το ερχόμενο Σάββατο. Thank you.